Hjelp oss å ta vare på hverandre og på alt det som du har skapt. Gud, vi ber. og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. La oss sammen be denne bønnen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Guds fred være med dere. Guds fred være med dere. Thank you. som han gav til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med deg. Guds fred være med oss. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du med disse gavene vil bevare oss i tro på deg, bred oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv for Jesu Kristi skyld. Amen. La oss reise oss og synge sluttsalmen med voltage. Jeg tror det fra sånn Empire til den. Vakkert, vakkert. Tusen, tusen takk. Det fremdeles sommer, så det dårlig med kjøpt i kaffe her i dag. Men på ønsket for alle, en velsignet søndag hvile, og en velsignet uke. Gå i fred, hvil i Herrens nåde. Amen.